pijem. Ceo život sanjam, jedan isti san, da ona kojoj prave karte otkrijem. Zamoli me tako da joj život dam. Mislio sam s tobom, ono pravo je, al to isto nisi mislila i ti. U našu sam vezu sve uložio, bila je to ljubav, ali iskoristi. Pa nosi sve, ne žalim, vreme je da zapalim. Iz mesta, mesta, kožu jaku farmerke i srce slobljeno. Poneću sa sobom, zagorimo nešto malo para, dovoljno. Da se kaže zbogom, autoputem krenuću što dalje pobređen. I u duši prazan, na četiri točka mi je život spakovan. U stari dobri karavan. Glavu gubio i ludosti razne činio sam, znam. Al nisam ni jednu lažno ljubio i svakoj mogu da u oči pogledam. Mislio sam s tobom, ono pravo je, al to isto nisi mislila i ti. U našu sam vezu sve uložio, bila je to ljubav, ali iskoristi. Pa nosi sve, ne žalim, vreme je da zapalim. Iz mesta, mesta, kožu jaku farmerke i srce slobljeno. Poneću sa sobom, zagorimo nešto malo para, dovoljno. Da se kaže zbogom, autoputem krenuću što dalje obređen. I u duši prazan, na četiri točka mi je život spakovan. U stari dobri karavan. Kožu jaku farmerke i srce slomljeno. Poneću sa sobom, zagorimo nešto malo para, dovoljno. Da se kaže zbogom, autoputem krenuću što dalje obređen. I u duši prazan, na četiri točka mi je život spakovan. U stari dobri karavan.